पार उतरने की यही हो सकती है राह, यह विचार क्षण भर वही लखने लगे प्रवाह। अप्सरा सहित गंधर्व राज करता था वार विहार, वहाँ अर्जुन रह गए चकित मन में यह अद्भुत दृश्य निहार। वहाँ जल के तल में मोती समथी थल थल हिलती तारावलियाँ, मानो माली गण पोते हो सित फूलों की हारावलियाँ। पाकर नर की आहट तट पर गंधर्व राज बाहर निकला, मानो शिकार सम्मुख विलोक क्रोधित होकर नाहर निकला। कह उठा बोले अभी झटपट क्यों गंगा निकट यहाँ आया, इस अर्ध निशा में मरने को किस कारण निपट यहाँ आया। तू नहीं जानता सुरपुर कारण, धीर वीर नामी हूँ मैं, अंगार तुल्य अंगार वर्ण गंधर्वों का स्वामी हूँ मैं। निश समय अप्सराओं समेत करता मैं नित्य विहार, यहाँ है नहीं किसी के आने का इस बेला में अधिकार। यहाँ अर्जुन बोले व्यर्थ क्यों करते हो तुम क्रोध, बिना प्रयोजन किसी से अच्छा नहीं विरोध। जो भूप भगीरथ भारत में कर तुष्ट सुरों को तप बल से लाए थे भागीरथ यहाँ अपने अति दुस्तर तप बल से, वे भी गंगा पर अपना ही कर सके सिद्ध अधिकार नहीं। यह धर्म स्थान का हाता है समुचित इस जगह विहार नहीं। है महानीच जो अपने को गंगा का ठेकेदार कहे, सबका समान अधिकार छीन केवल अपना अधिकार कहे। अर्जुन के यह वचन सुन बोल उठा गंधर्व, मृत्यु लोक के मनुज में इतना भारी गर्व। मानवों और गंधर्वों में गंधर्वों का पद ऊंचा है, गंधर्व लोक समृत्यु लोक पा सकता नहीं प्रतिष्ठा है। हम लोग अप्सराओं समेत स्वच्छंद विचरते रहते हैं, त्रिभुवन में भय ना किसी से है निर्द्वंद विचरते रहते हैं। अर्जुन बोले तुम्हें जब इतना है अभिमान, तो फिर क्यों इस लोक में किया विहार स्थान। यह भारत वर्ष हमारा है, अधिकार हमारा इसमें है, हमको इस थल से हटा सके इतना साहस बल किसमें है। क्या अपनी मातृभूमि पर ही हम औरों से भय खाएंगे, इस तरह विदेशों की बातें सुन लेंगे चुप हो जाएंगे। अभिमानी गंधर्व पति सुनकर वचन कठोर, क्रोधित हो कहने लगा देख पार्थ की ओर, ओ बकवादी किस लिए व्यर्थ मुझसे बकवाद कर रहा है। गंधर्व राज से निर्भय हो यूं वाद विवाद कर रहा है। मैं कहता तो हूँ दिन भर ही मनुजों का है अधिकार यहाँ, पर रजनी में अप्सरा सहित करते गंधर्व विहार यहाँ। अर्जुन बोले पाप है करना यहाँ विहार, पूजनीय है सर्वदा गंगा जी की धार। गंधर्व राज हो या कोई किन्नर हो या नर स्वामी हो यक्ष राज अथवा कोई सुर असुर चराचर स्वामी हो, ऐसे पापी को पाप दंड तत्क्षण देना चाहिए सदा। माता के प्रति इस पातक का बदला लेना चाहिए सदा। यह वह उपकारिणी माता है जो जल देती है प्यासों को, भव सागर से तारण करती निश्वासर अपने दासों को। ऐसी माँ की रक्षा करना सर्वदा कर्म है क्षत्रिय का, इसके हित निज जीवन देना अनिवार्य धर्म है क्षत्रिय का। प्राणों का भय हो सकता है गायकों नाचने वालों को, लज्जा करना चाहिए सदा प्रतिद्वार याचने वालों को। क्षत्रिय की आंखों से ओझल गंधर्व राज हो जाओ तुम, अन्यथा काल की शैया पर तत्काल यहीं सो जाओ तुम। सुन कटुक्ति गंधर्व के नेत्र हो गए ज्वाल, आकर क्रोधावेश में बोल उठा तत्काल। छोकरे काल के वश में हो क्यों ठलुआ गलुआ गढ़ता है, मेरे असीम बल को न जान सीमा से आगे बढ़ता है। करने को भस्म शत्रु का दल अति भीषण क्रोधानल हूँ मैं। अर्जुन बोले तो इधर देख अति प्रबल प्रलय बादल हूँ मैं। बोला सगर्व गंधर्व राज तू मुझको सूर्य कराल समझ, अर्जुन कह उठे मुझे भी तब तू वीर अंजलि लाल समझ। बोला गंधर्व मौन हो नर मैं नहीं सरोवर सागर हूँ, अर्जुन कह उठे तो मैं भी नर नहीं अगस्त मुनीश्वर हूँ। प्रत्युत्तर इस भांति सुन गंधर्वों का नाथ, अर्जुन पर दौड़ा तुरत धनुष बाण ले हाथ। प्रखर अग्नि सर निकर से सर समूह कर भंग, रिक्त धनुर्धर ने किया क्षण में शत्रु निशंग। फिर बोले जो नच गए हैं वो बाण चलाना क्या जाने, श्रृंगार गान गाने वाले वीरों का गाना क्या जाने। गंधर्व चेत आगे से हट क्यों सन्मुख खड़ा धनुर्धर के, कर वृति नाचने गाने की जाकर पुर बीच पुरंदर के।